Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Ama bilgi kirliliği ve söylentiler de virüs kadar hızlı yayılabiliyor. Hepimizin internette çok daha fazla zaman geçirdiği bu günlerde bize ulaşan ve paylaşacağımız bilgileri iyice sorgulayalım. Özellikle de koronavirüsle ilgili olanları. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Üçümüz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor günlerde bizim sesimizi dinleyicilerimize ulaştırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 10 Haziran Çarşamba günü ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'daki Altın Saatler programında dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim konuğumuz Serkan Küçük, yüksek lisansları afet ve acil durum yönetimi ile yangın güvenliği alanlarında olan kimya mühendisi arkadaşımız, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve bugün kendisiyle özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde iş güvenliğine ilişkin konuları konuşmaya çalışacağız. Serkan hoş geldin, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şimdi hemen 28 Mart tarihindeki Gazete Duvar'da yayınlanan bir makalen var. Ona değinmek istiyorum. Evde kal demenin muğlaklığı üzerine. Şimdi neredeyse pandeminin Türkiye'de konuşulmaya başladığı ilk günlerde kaleme aldığın bir yazı ve bu yazıda özellikle de evde kalanlar ve kalmaması gerekenler üzerine birçok noktayı belirtmişsin. Önemli altını çizdiğin noktalar da var. Şimdi ben yazının detaylarına girmeden o yazıyı yazdığın 28 Mart tarihinden ve uyarılarda bulunduğun noktalarda bugün ne durumdayız? Şöyle bir süreci değerlendirme imkanımız olabilir mi? Hay. Şimdi bu iş tabii 2019'un sonlarında başladığında herkes gibi biz de izledik. Bu 2020'nin başlarında da izleme, özellikle bizim meslek alanımızda biraz daha odaklanmaya dönüştü. Çok ilginç bir şekilde bizim şehir dışında danışmanlığını yaptığımız bir mesela fabrikanın üst düzey yöneticileri daha ortada herhangi bir önlem yok iken uluslararası yolculuk yaptık fabrikaya gelmek isteyenlerin gelişlerini yasakladı. Evet. Orta Doğu'yla ve Uzak Doğu'yla iş yapıyorlardı. Biz o gün bu önlemi şu an için çok gerekli değil diye değerlendirdik. Ama 15 gün sonra, neredeyse 15-20 gün sonra topluca bu önlemlerin hayata geçtiği bir safhaya girdik. Şimdi bu bahsettiğin dönemde, tarih 2019'un sonu mudur? Yok, 2020'nin işte Şubat sonu gibi. Şubat evet. 20'sinden sonra endüstride bu işi izleyen, takip eden sayıca çok az olsa da birkaç işte global firmanın bu tür önlemlere başladığını biliyoruz ve bunların içerisindeyiz. Örneğin kamuoyunda tepki çekmekle birlikte işte belli bazı sektörlerde çalışan global firmalar Şubat ayında başladılar bu işin hazırlıklarını, ama bunlar bir istisna. Bunu niye anlatıyorum? Bu Şubat ayında bu gördüğümüz istisnalar yaklaşan dalganın adalisiydi bizler açısından. Nitekim de yaklaşık 16 Mart'tan itibaren yanılmıyorsam evde kalma şeyi başladı, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte vesaire. Evet, ilk uyarılar başladı, doğru. Evet. Şimdi burada o dönem benim gazete duvarda yazdığım yazıda şuna dikkat çekmeye çalıştım. O şeyi hatırlayın, Halit-i Ruhi'ye herkes birbirine evde kal çağrısı yapıyor. Özellikle iktidardan o mahreçlerden evde kalın çağrısı yapılıyor. Ama evde nasıl kalacağımıza dair herhangi bir formu üretilmiyordu. Bütün bu çağrılar sonucunda evde kalmayanlara, kalamayanlara yönelik, hatta yaşlılara yönelik, tırnak içerisinde 65 yaş üstü, 70 yaş üstü insanlara yönelik para dizildiğinde şeyler yaşadık hatırlarsanız. Burada benim özellikle dikkat çekmek istediğim, o yazı çerçevesinde konuşuyorum. Bu tür bir pandemi sırasında özellikle küresel ölçekte önlemlerin alındığı noktada, evet, istisnasız evde kalabilenlerin hepsi evde kalmalıdır ve bu çok uzun olmayan bir süre içerisinde herkes evde kaldığında atlatılma ya da frekansının düşme potansiyeli olan bir pandemi, bir virüs türü olduğu ortadadır aslında. Bu bilinen bir şeydir. Buna mukabil her şart altında evde kalmaması gerekenler de vardır. Örneğin itfaiye teşkilatı, ne yapacaksınız evde kal dediğiniz, yangın çıkınca söndürmeyecek mi? Kamunun bir takım hizmetleri, fırınlar, işte aklınıza gelebilecek yaşamı idame ettirebilmek için 80 küsur milyonluk bir ülkede bazılarımızın da evde kalmaması gerekiyor. Bunun içerisinde gerek kamu, gerek idari işlere ilişkin, sosyal yaşama ilişkin özel sektörün diğer bileşenleri ve üretim sektörü, yani gıda üretimine, un fabrikasını, enerji santralini, gaz aktarım ve enerji aktarım dağıtım işletmelerini hiçbir şart altında kapatmamanız gerekiyor. Kapattığınız sektörü başka bir sistem anında blok olur, çöküşe geçer. Bunu görmeden romantik bir biçimde herkese evde kal çağrıları yapmak ve karşılığında bir önlem almamanın yarattığı bir boşluk vardı. Ona dikkat çekmek istedim. Endüstride her halükarda evde kalması gerekenlerin sayısı, orada da bir yaklaşım tabii benimki kesin bir şeydir ama 28,5 milyon toplam çalışan nüfus var Türkiye'de. Bunun neresinden baksanız 3-4 milyonu kesinlikle evde kalmaması gerekiyor. Kamu ve özel sektör ve endüstri dahil her şart altında evde kalamazlar. Onun dışındakiler evde kalmış olsaydı ve sokağa çıkmasaydık bir 4 hafta, 5 hafta ne kadar sürer tabii onu istemek mümkün değil. Daha erken bir şekilde belki rakamlar minimize edilebilirdi. Ve evde kalmayanlara yönelik de, kalmaması gerekenlere yönelik de ciddi düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bunun için de çalışma yaşamında bir takım düzenlemelere gerek var. Şimdi o düzenlemeler hala niyet bazında bakanlık mahreçli kaynaklarda bunu yapın, şunu yapın şeklinde işverenlere, iş yerlerine gönderiliyor. Ve herkes oradan kendi iş yerinin bu konuya duyarlılığı uyarınca önlemler geliştirmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi kurumsal büyük bu işi ciddiye almış, kaynak ayırmış işletmeler dışında pek de olumlu bir tablo ben görmüyorum kısa vade için, kısa orta vade için. Bu ikinci dalga bahsine zemin hazırlayacak bir şekilde normalleşmeye başladık gibi geliyor. Evet. Bu özellikle iş güvenliği açısından belirttiğin noktaların dışında gene genel hayata ilişkin bu pandemi döneminin başından bu yana süreç ile ilgili önemli gördüğün eksikler, hatalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Elbette yani sonuç itibariyle hepimizin birlikte yaşadığı salt hafta sonu sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü 18-20 yaş altı gibi şeyler risk grupları itibariyle bir risk yönetim biçimi uyguladılar. Bu risk yönetim biçimini daha katı uygulamalıydılar. Kesinlikle daha katı uygulamalıydılar. Ancak bu tabii benim daha katı uygulamalıydılar tespitim bir halk sağlığı, bir iş güvenliği, toplum sağlığı bakış açısıyla böyle bir iktidar mahreçli bir yaklaşımda başka bileşenler de var. O bileşenler çerçevesinde yönetmeye çalıştılar. Hatırlayın Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın arasının bozulması vesaire gibi şeyler basına sızdı. Şimdi evet. Ekonomi işin bir diğer faktörü ve şu anda asıl belirleyenin ekonomik hayata ve sosyal hayata yeniden dönüş baskısının olduğunu görüyoruz ve başka bir risk alıyoruz. İkinci dalga riskini alıyoruz. Dolayısıyla eksikler var mıydı? Vardı tabii. Olacak mı? Artarak devam edecek. İnsanlarda da buna uygun bir davranış biçimi ne yazık ki görünmüyor. Buradan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak umutları yeşertenler vardı. Ama şunu gördük kısa vadede. Evet, anlaşılabilir belki bir toplumsal refleks açısından 3 aydır evde kalan insanlar bir anda tamamen özgür bir şekilde dışarıya çıktıklarında bir takım anomaliler gelişmesi çok normaldir. Ama işte herkes sanki bu iş olmamışçasına bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Ve iktidarın da devletin de buna yapabilecek çok da fazla bir şey yok yasak koymaktan başka. Evet. Elvan'da bir soru var herhalde. Ya, ben esasında o soruya geçmeden önce bu risk yönetimi açısından şimdi hani risk yönetiminde bir tehdit belirleyip o tehdidin üzerinden işte zarar görebilirliğimiz ne, kapasitemiz ne, bu tehditle karşı karşıya kalma durumumuz ne filan onları değerlendiriyoruz. Burada tehdit koronavirüsün kendisi olarak ele aldığımızda sağlık açısından da bir değerlendirme ama biraz önce söylediğinize bağlı olarak ekonomi ve genel yani yönetim anlamında da bir takım riskler var. Bunları optimize etme konusunda dünyada çeşitli sanki yaklaşımlar oldu. İsveç yaklaşımı, işte İngiltere yaklaşımı, Brezilya'ydı, Amerika'ydı filan. Bu konuda düşünceniz ne? Yani sadece sağlıkla bu işin yürümesi mümkün mü? Sağlık riskine dikkate alarak. Ya ben şöyle bakıyorum yani bir kere hiç kimse bu çapta bir hazırlığı olmadığını gördük hiçbir ülkenin. Şey kısmi iyi örnekler var. Almanya çalışmış bu işe. Ama onun dışında Almanya'nın da karşılaştığı sorunla çalıştığı şeyler arasında muhakkak bir fark var. Bu virüs çok hızlı yayılıyor. Bu bir kere ortada. Dolayısıyla Yeni Zelanda bir şey yaptı. Şimdi 15 gündür şey gözükmüyormuş ama Yeni Zelanda'nın koşuluyla Türkiye'nin koşulu aynı değil. Gerek iklim olarak, gerek coğrafya olarak, gerek insan yoğunluğu olarak. Ne diyeyim, Amerika ile biz aynı değiliz. Herkes bir anlamda el yordamıyla bir şeyler deniyor. İngiltere'nin başlattığı, sonra İsveç'in hala bildiğim kadarıyla devam ettirdiği bu sürü bağışıklığı meselesi aslına bakarsanız bütün önlem alan ülkelerde eşyanın tabiatına da biraz uygun bir şekilde zaten doğal olarak uygulanıyor şu anda. Türkiye'de aslında adı konulmamış bir sürü bağışıklığına geçti. Başından beri de onu kontrollü bir şekilde tutmaya çalışıyordu. Sürü içerisindeki 65 yaş üzerindeki risk gruplarını kapattı. Bence anlamında bir karardı, yani çok da şey değildi. Uzattılar ayrı. Ama sadece onu yapıp diğerlerini yapmamak tabii ki sırıttı ve artık baskıcı bir unsura dönüştü. İnsanların haklarıyla ilgili bir meseleye dönüştü. Ama bu tür pandemilerde bazı hakların zımnen ertelenmesi, işte kullanımının kısıtlanması gibi şeyler, bu işin afet yönetimi, işte pandemide sağlık yönetimi gibi şeylerine de çok aykırı değildir. Bunu yapmak zorunda kaldığımız anlar gelebilir. Demem o ki tek ve doğru bir model yok. Her ülke kendisi bir şeyler denedi. Türkiye'de özgün bir model denedi bana göre. 20 yaş altını ve 65 yaş üstünü ve hafta sonu yasaklarını ekonomiyi öldürmemeye çalışarak, çünkü bu anlamda diğerlerinden daha zayıf ve kırılgan bir noktadayız. Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi her vatandaşına şu kadar para vermedi Türkiye. Veremediğini de ortaya çıktı. Verme iradesi isteğinin olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama baktığımızda uyguladığı model teorik olarak bu da yeni koşullara göre ortaya çıkmış ve bari sürün içerisindeki zayıfları ortadan çekelim. Ama buna bakarsanız 65 yaş üstünü çekti de onun torununu, onun çocuğunu fabrikaya gitme demedi. Dolayısıyla bir anlamı kalmadı. Ama öyle ya da böyle resmi rakamları dikkate alırsak, ki başka elimizde şu an için dikkate alınabilecek veri yok. Bu işin şiddeti, yine o terimle kullanayım, ve sonuçları çok yıkıcı olmadı istatistiksel anlamda Türkiye için henüz. Bu ikinci dalga bu sağlık açısından değerlendirilir. Her an olabilir. Dolayısıyla çok da büyük bir ezbere konuşmamak lazım bu tür bir şeyle karşı karşıya olduğumuzla, pandemide. Bu şey oldu mu? Evet, yani bu el yordamıyla gidiş hakikaten hani mevcut durumu bence en iyi açıklayan ifadelerden bir tanesi oldu. Şöyle 2021 için daha hazırlıklı olabiliriz böyle bir şey olursa. Evet. Bütün dünya açısından söylüyorum. Şimdi ona geleceğim. Ben Türkiye Afet Müdahale Planı'na baktım. Tabii o genel bir plan, yani afetlerle ilgili olarak hani spesifik bir afete ele alarak da yapılmış bir plan değil, ama pandemiyle ilgili hani yaklaşım orada sanki hiç yaşanmayacakmış gibi falan gibi gözüküyor. Herhalde bundan sonra Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bir değişiklik yapılması gerekecek diye düşünüyorum. Ya bütün ülkeler için geçerli. Amerika'ya bakın, çöktü. Yani Amerika'da evet, sağlık sistemiyle ilişkili bir sorun var, evet, ama afet yönetim planlaması açısından eyaletlerden okullara kadar bu işi çalışmış ve başka ülkelere sistem ve yöntem biz dahil ihraç etmiş bir ülkedir. Hatırlayın, deprem zamanından beri hani birlikte bir sürü iş yaptık, şunu yaptık. Çöktü. Yani bana göre çöktü. Onlar da şaşırdı. New York'un ortasına çadır kurdular. Şimdi duruyor mu, durmuyor mu, ne yaptı? Birisi yasakladı, öbürü bir şeyle oldu. Dolayısıyla sadece Türkiye için değil, herkes için bunu gözden geçirme zamanı geldi, gelecek gibi gözüküyor. Evet, İngiltere ve Fransa açısından da aynı şeyi söylemek mümkün tabii. Yani onlarda da özellikle afete hazırlık ve bunun bütün yönetmeliklerini yayınlamak gibi geçmişten gelen önemli farklılıkları vardı. Ama dediğin gibi bir anda bütün sistem çöküverdi. Aslında biz bunu Eylül ayında yaşadığımız depremlerde de gördük, değil mi? Tedbir aldığını düşünen birçok firma, birçok insan birdenbire bildiklerini de unuttu. Ve alması gereken tedbirlerin hemen hemen hiçbirisini almadılar. Nuray Hocam, sizin bir sorunuz var sanıyorum. Bu noktada aklıma gelen bir şey var. Tam bu konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi bu virüsün de tabii kendine özgü özellikleri var. Yani bunun en önemli özelliği herhalde çok bulaşıcı olması. ve kontrol etmesinin zor olması. Şimdi yani bir afet mücadele planında hani bir pandemi dikkate alınsa bile bu virüsün bu denli yaygın, kolay bulaşabilmesi özelliğini tabii dikkate alabilmek, eski pandemilerden edinilen deneyimler ışığında yetersiz olabilir. Herhalde öyle bir durum yaşandı. Çünkü yani diğer ülkelerde de herhalde bizden belki daha iyi. Amerika'da örneğin işte bu yani ilgili sağlık kuruluşları işte televizyonlarda izliyoruz. Bunlar bu konuda background'da olan çalışmış kurumlar. Fakat onlar da şey yaptılar, şaşkınlığa düştüler ve genellikle söyledikleri şu oldu. Yani işte bu virüsü yeni yeni öğreniyoruz, her gün yeni bir şey öğreniyoruz vesaire. Sanıyorum bu virüsün bu farklı olma özelliğini de dikkate almak gerekiyor. Evet, kesinlikle haklısınız ve çok kısa ve hızlı bir şekilde aslında yönetim sistemlerini, yani adını koyalım, ağırlıklı kapitalist yönetim sistemlerini bir anda tehdit etti. Ve bunun içerisinde alt sistemler, sağlık sistemi zayıf olan, sağlık sistemi erişilemez olan insanlar için Amerika bunun bir örneğidir. Farklı sorgulamalarını beraberinde getirir. Evet, hepsinin planı vardı, her şey oldu ama çok hızlı yayılması ve sonuçlarında o hızla yayılmasıyla orantılı olarak ölüm oranının da artması bir anda boks ringinde hızlı nakavta sebep olabileceklerini hızlı bir yumruk aldı bütün dünya ve dünyanın yönetim sistemleri. Evet, evet. Evet, ben buradan hareketle hemen özellikle senin müşterilerinin de içinde olduğu iş yerleri, şantiyeler, AVM'ler, plazalar, buralarda önümüzdeki döneme ilişkin olarak, yani hadi normalleşme politikası uygulanıyor ama özellikle Haziran, 1 Haziran tarihinden itibaren bu yerlere önerdikleriniz nelerdir ve ne tür iş güvenliği riskleri görüyorsunuz? Hem iş güvenliği açısından hem işçi sağlığı açısından hızla alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu öngörüyorsunuz? Şimdi burada o risk yönetimi yine mantığından biraz bahsetmek lazım. Tehlikeyi ortadan kaldır diye başlar bizim herhangi bir tehditle karşılaştığımızı almayı düşüneceğimiz önlem. Bir kere hasta olma potansiyeli ya da hastalık belirtisi taşıyan hiç kimse zorla çalıştırılmamalı ve iş yerine sokulmamalı. Herkesin kabul etmesi gereken temel bir şey. O işçiye, o çalışana muhakkak idari izin, ücretli izin vesaire tanınmalı. Bu bir yasal hak olarak tanınmalı. Böylelikle evde kalarak onlar o kuluçka sürecini atlatabilir. Onun dışında işte henüz daha enfekte olduğunu bilmeyen, süper taşıyıcı olan, asenkron taşıyıcı olan veya kuluçka evresinin başında olan insanların iş yerlerine ve işte sosyal yaşamda bulunma frekansı arttı. Dolayısıyla bizim buna yakalanma olasılığımız arttı. Şimdi iş yerlerine alınacak olanlar aslında belli. Bu işin en başında bakanlık falan da yayınladığı şeylerde çok da yanlış şeyler söylemedi. Bir, fiziksel mesafelenmeyi dikkate almanız lazım. İki, kapalı ortam havasının sirkülasyonu burada yakalanma olasılığını, virüsün bulaş olasılığını arttırıcı bir etkendir. Yani kapalı iş yeri ortam havası. İki, bu bulaşa sahip kişinin diğer çalışma arkadaşlarıyla işte yakın temas çalışıyor olması. İş yerleri için konuşuyorum. Sosyal yaşamda o tamamen kontrolsüz, hiç girmiyorum. Doğru. Hijyene, evet. Kişisel hijyene ve iş yeri ortam hijyenine. İşte İngilizce welfare denen sosyal refah donatılarının, tesislerinin daha iyi koşullara getirilmesine ihtiyacımız var. Hakikaten sık sık el hijyeni, burun hijyeni, çalışanların sağlanması, birbirleriyle yemek yerken, dinlenirken nereden baksanız işte o açıklanan 2 metre, 1,5 metre, 3 metre gibi mesafenin korunması. 3, çalışma tezgah ortam ve makinalarında bu mesafenin ayarlanması ve servisler, özellikle taşıma meselesinde servislerin sayısının, kapasitesinin düşürülmesi, yani bir servis içindeki insan sayısının düşürülmesi, servis araç kapasitesinin 2'ye 3'e çıkarılması. Bunlar alınabilecek temel önlemler. Bunlar içerisinde bu önlemleri teorik olarak sıraladığımızda hayatın gerçeğine uymayan iş yeri ortamları var. Örneğin yarım metre arayla çalışan ve montaj yapan bir endüstride bu mesafenin 3 metreye çıkarılması, 2 metreye çıkarılması proseste, makinede ve fiziki mekanda değişiklikleri gerektiriyor. Kimi zaman mekan buna izin vermiyor. Bu da üretim kapasitesinin düşmesine sebep olacak. Şimdi soru şu, işveren bunu kabul edecek mi? Eşyanın tabiatı gereği etmeyecek. Daha fazla üretmeye çalışacak. Zaten bir sürü sektör 3 aydır doğru düz iş yapmıyor. Bazı sektörlerde aşırı iş yapmaya başladı. Örneğin gıda sektörü, ambalaj sektörü var. Ambalaja boya ve mürekkep yapan sektörler. %600 kapasite artışıyla çalışan var bu dönemde. %600. O kadar çalışacak işletme var ve uygulanmakta oldukları önlemleri öyle ya da böyle endüstride daha iyi uygulandığını düşünmekle birlikte işin doğası gereği çözülemeyecek ve kabul edilecek riskler var. Bu da ikinci dalga denen şeyi biraz benim açımdan olasılığı yüksek gibi gözüküyor iş yerlerinde. Evet. Peki şu mümkün mü? Özellikle iş yerlerinde kapalı mekanlara girecek olan çalışanların basit kontrollerden geçirilmesi mümkün mü? Çünkü taşıyıcı olan insanları sadece ateşlerine bakarak şu anda AVM'lerde uygulanan yegane sistem bu. Kapıdan geçerken güvenlik elemanı bir cihazı alnınıza tutuyor ve ateşinize bakıyor. Ondan sonra istediğiniz gibi giriyorsunuz. Bunun dışında sizin önerdiğiniz özellikle AVM'ler, şantiyeler ve iş yerleri için çok basit sorun tespit etme imkanları var mıdır? Şimdi tabii bu benim bir tıpçının, bir hekimin ya da bir sağlıkçının yanıt vermesinin daha doğru olacağı bir soru. Olsa da herhalde bir şekilde önerirler, uygularlar da diye düşünüyorum. Ateş en kolay ve en önemli belirteçlerinden bir tanesi diye ve herkes ateşi ölçüyor. Bir de test falandır yani bunun şeyi, bilmiyorum. O testi de anlık testler hemen işte doğru nasıl olacak yani, gidip bir testini yaptıracaksınız. Dolayısıyla işin sağlıkla ilgili o kısmını ben hakikaten bilmiyorum ama sağlıkçıların yayınladıklarından ateş en sık rastlanan semptomsa, en önemli ayırıcıysa, biz oraya bakıp evet, o zaman ateşi olanları ayıralım, girmesin sürünün içerisine diye önlem geliştirmekle mükellefiz. Ama sorunuzun evet, o kısmını hakikaten bilmiyorum yani. Evet, yani çok hızlı testler uygulanıyor çok ama bu hızlı testler... Çok da mümkün gelmiyor yani, o kadar işte evet, binlerce değil. Kişiye nasıl yapacaksınız? Hani, mümkün değil, mümkün değil. Gidip silah evet, ol vesaire. Bu şunu getiriyor. Maalesef. Ya o zaman açmayın AVM'leri. bazı evet. şeylerden Bravo. Fedakarlık Tabii. hala yapılabilir. O zaman bu inşaatı yapmayın. İstanbul'da %20-30 konut stoğunun fazlasının olduğu bir kentte konut inşaatını niye yaparsınız şu anda? O işçileri niye barakalarda, işte çadırlarda, şurada burada işte sosyal mesafe önlemlerine dikkat edemiyoruz diye bazı mesela genç meslektaşlarım arıyor beni. Nasıl edeceksiniz? Yani zaten bir tane barakada yemek yiyorlar. O yemek evet. Sırayla alsanız 5 saat sürecek. Öyle bir iş gücü kaybına kimsenin tahammülü yok. Yani hiçbir şey değişmemiş. Maalesef. Bazı işlerin evet. yapılmaması gerekir. Ya çok basit bir örnek vereyim. Benim oturduğum yerin, binanın hemen çok yakınında İstinye'de oturuyorum ve bir 4000 kişilik olimpik tenis kortu tesisleri inşaatı var ve yani ortalık yıkılıyor sesten, gümbürtüden kesilen ağaçlar vesaireler. Ne alakası var yani, nasıl bir spor federasyonudur? Tenis federasyonunun arazisinde yapılan bir şeyden bahsediyorum. Neyse, bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte hazırladık ve sunuyoruz. Konuğumuz Serkan Küçük, yüksek lisansları afet ve acil durum yönetimi ile yangın güvenliği alanlarında olan kimya mühendisi arkadaşımız, A sınıfı iş güvenliği uzmanı. Evet Nuray Hocam, sizde bir soru var. Bunu merak ediyorum. Şimdi bu pandemide tabii ilginç bir safhaya geldik. İşte bugün itibariyle vefat sayıları azalıyor ama yeni enfekte olan hastaların sayısı biraz böyle satüre olmuş gibi, işte bin ve binin biraz altında seyrediyor. Yani bu da tabii işte ikinci bir dalga endişesini getiriyor. Şimdi özellikle çalışma hayatı bağlamında neredeyse bütün endüstri faaliyete geçti. Yani görebildiğim kadarıyla mesela bu sabah okudum. Haberlerde Gaziantep'te işte 1500 kadar fabrika varmış oradaki şeylerde, sanayi sitelerinde ve en az 40 fabrikada şey olduğu, işte salgının söz konusu olduğu veya hasta kişilerin olduğu ama bunların sistematik bir biçimde bilinemediği ve tam bir bilgi sahibi olamadığını oradaki özellikle işçi kuruluşları ifade ediyorlar. Şimdi hakikaten bu kritik dönemde bu ikinci dalgayı tetikleyecek en önemli hususlardan biri de bu fabrikalar, büyük ölçüde çok çeşitli alanlardaki fabrikalar. Bu biraz önce söze edilen işte prosedürler, yani bakanlıkların uygulanmasını istediği prosedürler vesaire, bunlar ne ölçüde uygulanıyor, bunları kim kontrol ediyor ve bunların bu pandeminin ikinci aşamasının ortaya çıkmasından nasıl korunabiliriz, bu konuda bir gelişmeler nedir? Şimdi endüstri ilişkilerinde aşina olmayanlar hep işveren her istediğini her koşulda hep yapabiliyor algısı çok böyle minlenmiş ve çok statik bir algı gibi geliyor. Ama yaşam öyle ilerlemiyor. Fabrikada çalışan işçiler önlem alınmasını talep ediyor. Bütün üzerlerindeki baskıyı görüp ağızlarını tamamen kapatmıyorlar. Öyle robotik bir ilişki yok. İnsani bir ilişki. Bir iş yaptıracaksınız. Şu koliyi buradan alıp oraya koyacaksınız. Şimdi çalışan kişi bunu evet yapmak zorunda ama yapış biçimi iş ilişkilerini, iş huzurunu, iş barışını çok belirleyen bir faktördür. Yani orada insani temas çok belirleyicidir. Dolayısıyla İşçi sınıfı önlem talep ediyor. bu önlemi iş güvenliği uzmanları aracılığıyla işveren hayata geçiriyor çoğunlukla. Bunun içerisinde elbette üretim birimi yöneticileri, lojistik yöneticileri, İK yöneticileri de var ama önlemlerin özellikle yaptırım düzeyinde hayata geçirilmesinde iş güvenliği uzmanlığı, meslek disiplinin önemi ortaya çıktı burada. Ve pek çok işletmede de iş güvenliği uzmanlarının işini yapmasını işçiler zorladı. Yahu bizim yemekhanemizi düzenleyin, bizim servislerimizi düzenleyin, bizim çalışma tezgahındaki aramızdaki mesafeye yönelik önlem alın. Yoksa ben çalışmam, yoksa yani çalışmam çok kolay söylenen bir şey değildir Türkiye endüstrisinde ama bireysel olarak hani insanlardan da bir talep var. Kimse canını riske atmak istemez. Ve iş güvenliği uzmanları da pandemi sürecinin başından itibaren ve hala ve normalleşme sürecinde en yoğun çalışan meslek disiplini oldu. Üretim devam ettiği sürece kuralları belirlediler. Ne yaptılar? Dediğim gibi servislerde maske takma zorunluluğu, servise binecek olan işçinin sayısında azalma kuralının dayatılması, getirilmesi, işverenin onun zorlanması, efendim yemekhanelerde bir T zamanında bulunacak insan sayısının seyreltilmesi, kafeterya, dinlenme alanları, soyunma alanlarında yine T zamanında bulunacak insan sayısının azaltılması ve aralarına mesafe konulması, insanlara bu konuda eğitim verilmesi, el hijyeni, vücut hijyeni ve solunum koruması konusunda yaptırımlar getirilmesi ve takip edilmesi gibi şeyleri organize ettiler, etmeye çalıştılar. Ve pek çok benim meslektaşımdan bu dönemde bana da gelen bildirimler, benim de gördüklerim, fabrikaya gittiğinde pek çok işçi artık eskisi gibi bakmıyor iş güvenliği uzmanlarına. Teşekkür ederiz diyorlar. Önlemlerin uygulanabildiği fabrikalar için konuşuyor. Ama bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şeyi yoksa zaten ona göre bir sistem uyguladığı için oradaki sıkıntılar devam ediyor ve bir şey olacaksa, yayılma olacaksa oralardan olacak. Bunlar da ağırlıklı COBİ ve 6 işletmeler. Tamam, ben de bunu soracaktım. Yani küçük işletmeler, atölyeler vesaire. Evet. Yani oralarda evet. Durum söylediğinin tam tersi. Hiç az önce dükkanlar falan da aynı şekilde evet. Değil mi? 180 derece tersini düşünün. Orada zaten kanun gereği iş güvenliği uzmanı ayda işte bilmem kaç dakika uğruyor. Şöyle bir bakıyor. İş yeri hekimi şu kadar uğruyor. Oralarda böyle bir dünya yok. O zor bir alan. Ve zaten tüm iş kazaları açısından da meslek hastalıkları açısından da bu pandemide ikinci dalga olacaksa bunun nüvelerinden birisi olma potansiyeli açısından da COBİ ve 6 işletmeler kötü durumdadır. Bunlara biz AVM'deki dükkanları falan da katabiliriz değil mi? AVM'deki dükkanları katabilirsiniz tabii. Çünkü orada da tezgahlar düzeyinde şöyle baktığımızda AVM yönetimiyle ilgili de olacaktır bunun sorunun yanıtı. Kötü yemeden bir AVM yönetimi de olabilir bu süreci. İyi yemeden AVM yönetimi de olabilir ama dükkanlar üzerinde baktığımızda da o risk var bence. Evet. Burada bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi dediniz ki bu süreç içerisinde özellikle de hayatın normale dönmesi de daha da arttı. İş güvenliği uzmanlarının hem yükü hem de hani bu işe verdikleri katkı arttı. Peki bu süreç içerisinde hiçbir değerlendirme yaptınız mı? Mevcut mevzuat, iş güvenliği bu tecrübeden de yararlanarak bir takım ilaveler, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor mu? Yoksa mevcut mevzuat bu işi götürebiliyor mu? Elbette gerekiyor. Yani bu daha önceden beri zaten çeşitli platformlarda analizleri yapılan bakanlıkla ve diğer bileşenlerle buradaki sorunlar masaya yatırılan bir konu. Ama elbette değişiyor. Ya bakın, bu bir kültür işi. Biz güvenlik kültürü şart toplumunda kolay yeşermez. İşi teknik anlamda bırakmanız gereken, sadece orayla, daha doğrusu sınırlamamanız gereken bir yüzü var bunun. Bu yüzün önemli bir birleşiminde kültürdür. Bu kültür de davranış biçimini ve tutumu belirler. İş güvenliği uzmanı fabrika sınırında bu önlemleri alır ama oradan çıkan işçi metroya bindiğinde maske takmaz. Ne bileyim, el hijyenine dikkat etmez. Hiçbir şey olmamasına çok işte tırnak içerisinde bilinçli dediğimiz gençler modada havayı çeker. Bizim evet. Mesleğimizdeki ne kadar düzeltme yaparsanız yapın, sonuçta önlemi alacak ve uygulayacak olan insan, işveren de, işçi de, işçi temsilcisi de, memur da, yani şey olarak baktığımızda önlemi uygulatacak, alacak ve hayata geçirip tutum haline getirecek olan insan. Bizim buradaki fonksiyonumuz bunun prosedürlerini, uygulanmasını ve yöntemini kolaylaştırmak, hayata geçirmek. Evet. Sorunuzun yanıtı şu: evet, iş güvenliği uzmanlarının işlerini yapma biçimi ve kurgulanan sistem bence hatalı. Değiştirilmesi gereken çok boyutu var. Pandemide de bunu gördük. Bunlardan bir tanesi giderek tırpanlanan iş güvenliği uzmanının yaptırım yetkisi. İş aksamasın diye işi durdurma yetkisini elinden aldılar. Şimdi ben işi durduramıyorsam, sadece durdurmadan önce patronun icazet almam gerekiyorsa, o zaman o iş durmaz. O iş farklı olur. Ama bazı işler var ki durması gerekir. Bakınız, Soma'da işte 10 gün boyunca gazın yükseldiğine dair alarm sisteminin uyarılarının dikkate alınmaması, uyarıları yapanların dinlenmemesi ve sonuçları gibi kitlesel sonuçları da olabilir bu işin. Elbette bizim mesleğimizde de iş güvenliği uzmanlarının yetkilerinin arttırılması, bağımsızlık belki iddialı bir kavram ama özelliklerinin yükseltilmesi ve çalışma kural ve koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Evet. Kısaca böyle toparlamış olur. Buradan hareketle aynı konuda başka bir noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi önümde son ölüm rakamları, iş cinayetleriyle ilgili ölüm rakamları var. Ve burada da son derece enteresan bir durum söz konusu. Bakınız, Mart ayında toplam 113 çalışan iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Bunların 14 tanesi ise tespit edilebildiği kadarıyla COVID-19 nedeniyle. Nisan'da 221, toplamın 103'ü COVID-19. Mayıs ayında 156... Hayatını kaybeden mi? Ben son şeyi takip etmiyorum. Şöyle, siz daha güncelsiniz. Nisan ayında toplam 221 ölüm var. Bunun 103'ü COVID-19. Mayıs ayında 156, toplamın 29'u COVID-19. 3 ayı topladığımızda 490 can kaybının 146'sı, yani %30'u COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani şu anda dünyadaki istatistikleri olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Ve o şey içinde bu %30 rakamı gerçekten çok yüksek bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Yani bunların da en büyük çoğunluğu hep de çok bildiğimiz sektörlerde, işte inşaattı, bilmem efendim, lojistikti vesaire. Aslında son derece ciddi bir durum var iş güvenliği açısından. Evet yani yani şimdi biz evde kaldık ama lojistik sektörü kalmadı. Yani depoda bu mallar bir yerden bir yere aktarıldı, kapımıza kadar geldi. İnternetten siparişler verildi, şu oldu bu oldu. İnsanlar çalışırken birbiriyle temas ettiler. Bu evet. Covid'e hani iş yerinde mi kapıldı yoksa başka yerde mi, bu muğlak bir şeydir. Ama çalışmıyor olsaydı belki bu rakamlar o kadar olmayacaktı. Yüksek olmayacaktı. Şimdi şeyi var, siz hani bu Mart ayı sonundaki makalenizde de şey yaptınız, yazmışsınız, bu program başında da söylediniz. Dediniz ki afet yönetimi açısından afet sırasında bir takım sektörlerin çalışması gerekiyor. Ve bunlar evet. içerisinde mesela lojistikçiler de var ve bu COVID-19 günlerinde lojistiklerin rolü gittikçe de arttı ve de hakikaten çalışma koşulları nedeniyle riskleri de arttı. Öbür taraftan SSK'nın bu konudaki, SGK'nın daha doğrusu bu konudaki bir şeyi var. COVID-19 için iş kazası ya da meslek hastalığı değil, hastalık olarak kabul edilmesini öngörülüyor. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu insanlar çalışmak zorunda, işe gitmek zorunda. Bu nedenle de işte eğer yoksa başka olanakları toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda ve orada bu mikroba ya da bu virüse bulaşma şeyleri çok fazla ihtimalleri. Şimdi kendi içinde mantığı ne? Açıdan yanıt vereyim. Sonra tekniğin her zaman teknik boyutuyla, uzmanlık boyutuyla baktığımızda bizi doğru kapıya götürmeyeceğini de birlikte tartışalım. Şimdi neden öyle yaptı? İş kazası saymadı. Daha önce aslında Yargıtay'ın domuz gribi esnasında iş kazası saydığı vaka var. Dolayısıyla bunu da sayabilirdi. Ama şimdi tekniğini önce açıklayayım. Bir iş kazasının olabilmesi için SGK mevzuatına göre, 5510 sayılı kanuna göre şimdi 5 tane hal ve şart var. Bir, diyor ki sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada bu kazanın olması gerekir. İş yeri kavramı da geniş tutuyor burada. İş araçları vesaire dahil olmak üzere. İki, işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle başına bir şey gelirse bu kaza iş kazası sayılır. Efendim, görevli olarak başka bir yere, iş yeri dışındaki bir yere gönderildiyse asıl işini yapmaksızın bu gönderilme esnasında geçen zamanda, yani sizi uçağa bindirdi git Antep'te şu işi yap dedi, o esnada bir kaza geçirdiniz, uçak düştü falan, iş kazası. Efendim emzirenle süt veren kadınların çocuklarına bu zaman zarfında süt izni zarfında başına gelen kaza iş kazası. Başka servisle veya şeyle işveren tarafından belirlenen taşıtla iş yerine giriş geliş sırasında yaşanan kaza iş kazası ve bağımsız çalışıyorsa da yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir kaza geçirirse bu iş kazası. Şimdi pandemideki bu COVID-19'un bu 5 şarttan bir tanesine girdiğini tespit etmek kolay değil. Sadece teknik uzmanlık açısından söylüyorum. İş kazasında yaptığı iş ile illiyet bağının kurulması gerekir. Ve bu illiyet bağı da kurulduktan sonra işverenin sorumluluğuna giden bir yolun kapısı açılır. Dolayısıyla pandemide şuna baktılar. Ya bu bir salgın, evde de olabilir, şurada da olabilir, iş yerinde de olabilir. Şeyi de yasaklamadık. Çalışma yaşamında da üretimi yasaklamadık, hizmeti yasaklamadık. Ama bu 5 şarttan bir tanesine girdiğinin tespit edilmesi kolay olmamakla birlikte tespit edildiğinde işveren sorumluluğu gibi bir yolun kapısı da açılır. Bunun yerine hastalık sigortası denen uğrayan kişinin, yani hasta olan kişinin nispeten hak kaybının yaşanmaması açısından böyle bir yolu tercih ettiler. Şimdi bu işin teknik kısmı. Tercihler ise politik. Demek istediğimi evet. anlatabildim. Çok iyi anladık evet. ve süremizi de tamamladık Serkan. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız bitmedi tabii ama onu da artık başka bir programa bırakmak zorundayız. Sağ olasın. Özellikle de sana ve ekip arkadaşlarına kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür Başarılar ediyorum. Diliyoruz. Sağ olasın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum ben. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. Efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Ama bilgi kirliliği ve söylentiler de virüs kadar hızlı yayılabiliyor. Bu salgınla baş edebilmek için profesyonel ve etik kurallara saygılı gazete, televizyon ve radyo kanallarıyla haber sitelerini takip etmeniz önemli. Nitelikli gazetecilik şimdi her zamankinden daha kritik önemde. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.